Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Polski Radio Program Trzeci, środa 30 czerwca, na zegarach 18. Przed nami serwis Trójki i Anna Kowalik-Brankati. Do kraju wrócili żołnierze z ostatniej zmiany polskiego kontyngentu wojskowego w Afganistanie. O wspólnych działaniach w trudnym czasie pandemii mówił premier, podsumowując roczne przywództwo w Grupie Wyszehradzkiej. Białostocki sąd skazał dwie osoby za nawoływanie do nienawiści podczas marszu ONR-u. Żołnierzy wracających z ostatniej zmiany w ramach polskiego kontyngentu wojskowego w Afganistanie powitano na lotnisku we Wrocławiu. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak podziękował żołnierzom za służbę. Wypełniliście misję, udowodniliście, że żołnierze Wojska Polskiego są gotowi wspierać naszych sojuszników, kiedy jest taka potrzeba. A była to misja stanowiąca olbrzymie wyzwanie. Można powiedzieć, że po II wojnie światowej obok misji irackiej misja w Afganistanie była największym wyzwaniem, przed jakim stanęło Wojsko Polskie. W czasie całej misji w Afganistanie zginęło 43 polskich żołnierzy, 200 zostało rannych. Polska zakończyła roczne przywództwo w Grupie Wyszehradzkiej. Od teraz liderem w tej strukturze są Węgrzy. W Katowicach z okazji zakończenia naszej prezydencji odbył się szczyt szefów rządów państw V4. To nie był łatwy czas, mówił szef polskiego rządu, podsumowując naszą prezydencję w V4. Pandemia wymusiła wspólne działania i konieczność zadbania o obywateli, mówił Mateusz Morawiecki. To była walka o zdrowie, życie naszych obywateli, ale także walka o zachowanie zdrowej tkanki gospodarczej. Premier przekazał symboliczną opaskę kapitańską szefowi węgierskiego rządu. Viktor Orban zapowiedział, że jego kraj w trakcie przywództwa będzie stawiał m.in. na szybki restart gospodarczy. Dlatego nie będziemy popierać międzynarodowych inicjatyw gospodarczych, które nie będą przychylne obniżaniu podatków. Pamiętajmy, my jako V4 potrzebujemy infrastruktury i inwestycji, które ją unowocześnią. Potrzebujemy dogonić Zachód gospodarczo i na to stawiamy w czasie naszej prezydencji. Grupa Wyszehradzka będzie też wspierać dążenia państw Bałkanów Zachodnich do wejścia do Unii Europejskiej. Z Katowic Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Ponad 150 razy interweniowali strażacy z Zielonej Góry po nawałnicy, jaka przeszła nad tym regionem. Arkadiusz Kaniak z Miejskiej Straży Pożarnej mówi, że początkowo zgłoszenia dotyczyły samego miasta, lecz później zaczęły napływać wezwania z innych miast, głównie z Sulechowa i Kargowej. Wszystkie zdarzenia dotyczyły tylko i wyłącznie pompowań. Zalane były piwnice, zalane były posesje. Na szczęście w żadnym z przypadków nikomu nic się nie stało. Wykorzystaliśmy wszystkie, jakie mieliśmy do dyspozycji w całym powiecie, a więc 40 jednostek OSP, do tego 3 jednostki Państwowej Straży Pożarnej. Synoptycy wydali po południu ostrzeżenia trzeciego najwyższego stopnia przed burzami z gradem dla lubuskiego i zachodniopomorskiego. Burze są zresztą spodziewane w całym kraju. Niewykluczone są także trąby powietrzne. 2 z 7 oskarżonych osób sąd w Białymstoku skazał za nawoływanie do nienawiści na tle narodowościowym. Sprawa dotyczy marszu sprzed ponad 5 lat, który przeszedł przez centrum Białegostoku z okazji 82. rocznicy powstania obozu narodowo-radykalnego. Jedną osobę sąd skazał na rok bezwzględnego więzienia. Zainicjował hasło, a na drzewach zamiast liści będą wisieć syjoniści, które następnie, zgodnie z jego intencją, zostało powtórzone przez innych uczestników marszu. Sędzia Sławomir Cilulko. Nawołując tym samym publicznie do pozbawienia życia osób tej narodowości, a także do nienawiści na tle różnic narodowościowych, przy czym czynu tego dopuścił się publicznie, bez powodu. Drugą na pół roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata. Działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami z powodu przynależności narodowej, stosował groźbę bezprawną wobec grupy osób narodowości żydowskiej. Sprawa dotyczy obchodów 82. rocznicy powstania obozu narodowo-radykalnego, zorganizowanych w Białymstoku 16 kwietnia 2016 roku. Złożyły się na nie m.in. msza święta w archikatedrze i marsz ulicami miasta z udziałem około 400 osób. Sprawa przed sądem dotyczyła 7 osób. 5 z nich sąd uniewinnił. Wyrok nie jest prawomocny. Edyta Wołosik, Polskie Radio Białystok. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przyjęła sprawozdanie Polskiego Radia z realizacji misji publicznej w 2020 roku. Z docenienia działań publicznego nadawcy, zwłaszcza w trudnym okresie pandemii, cieszy się prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. Wśród ubiegłorocznych osiągnięć wymienia m.in. uruchomienie Polskiego Radia Kierowców. To jest ogromne wyzwanie. Wystarczy sobie wyobrazić, jak w pandemicznym roku, w samym szczycie pandemii, jak trudno było uruchomić nową antenę, która w dodatku jest bardzo lubiana i bardzo popularna wśród słuchaczy. Polskie Radio Kierowców także realizuje misję publicznego nadawcy, czyli edukuje w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. W ubiegłym roku z abonamentu Polskie Radio zrealizowało tysiące korespondencji zagranicznych, 16 powieści w ramach projektu Radiobook, setki reportaży, koncerty na żywo i podcasty. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Uwaga, dziś w nocy burza, ulewne deszcze, bardzo silny wiatr i lokalnie grad. Możliwe podtopienia. Tak dużo może spaść tej wody. To treść komunikatu Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Zachmurzenie ma być umiarkowane i duże, tylko w centrum kraju małe i umiarkowane i tylko tam na ogół bez opadów. Na pozostałym obszarze przelotne opady deszczu, miejscami burze, które na wschodzie i północy mogą utrzymywać się przez większą część nocy. Temperatura od 12 stopni na południowym zachodzie do 18, przeważnie na krańcach wschodnich. Wiatr słaby i umiarkowany, przeważnie południowo-zachodni i zachodni. Trójka. Program trzeci. Sześć i pół minuty po godzinie 18. Michał Jakubik, Marek Zalewski, Witold Lazar. To jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Winien, ile policzyłaś mi za swą przyjaźń, ale kiedy wszystko już oddam, czy będziesz szczęśliwa i wolna, czy będziesz szczęśliwa i wolna, czy ale zanim pójdę, ale zanim pójdę, ale zanim pójdę, chciałbym powiedzieć ci, że miłość to nie pluszowy miś ani kwiaty, to też nie diabeł rogaty, ani miłość, kiedy jedno płacze, a drugie po nim skacze. Miłość to żaden film w żadnym kinie, ani róże, ani całusy małe, duże, ale miłość, kiedy jedno spada w dół, drugie ciągnie je ku górze. Policzyłaś mi za swą przyjaźń, ile były warte nasze słowa, kiedy próbowaliśmy wszystko od nowa, kiedy próbowaliśmy wszystko od nowa. Ale zanim pójdę, ale zanim pójdę, ale zanim pójdę, chciałbym powiedzieć ci, że miłość to nie pluszowy miś ani kwiaty, to też nie diabeł rogaty, ani miłość, kiedy jedno płacze, a drugie po nim skacze. Miłość to żaden film w żadnym kinie, ani róże, ani całusy małe, duże, ale miłość, kiedy jedno spada w dół, drugie ciągnie je ku górze. Ale miłość, kiedy Jedno spada w dół, drugie ciągnie je ku górze. Miłość to nie pluszowy miś, ani kwiaty, to też nie diabeł rogaty, ani miłość, kiedy jedno płacze, a drugie po nim skacze. Miłość to żaden film, w żadnym kinie, ani róże, ani całusy małe, duże. Ale miłość, kiedy jedno spada w dół, drugie ciągnie je ku górze. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I pół minuty po godzinie 18. Pytałem Państwa w pierwszej godzinie audycji Zapraszamy do Trójki, jaką mają Państwo temperaturę ustawioną na swoich klimatyzatorach. No i różnie z tym bywało, ale wygląda na to, że każdy ma swój sposób na tę klimatyzację, jeśli ją oczywiście ma. A jak powinno to wyglądać? Tematem zajął się Marcin Mazewski. Przy dużych upałach to staramy się delikatnie tylko schłodzić samochód, żeby dużej różnicy w temperaturze nie było, bo ja jestem astmatyczka, to potem jednak klimatyzacja trochę szkodzi. No jakoś temperaturę nie najniższą, jedną kreseczkę, żeby sobie dmuchało i żeby nie przeziębić się zaraz, bo to może też zgubne. Zdarzyło się tak przeziębić, że tam przeszarżowało się? Jak częściej się wychodzi z auta, później znowu wraca zimno, gorąco i... Może powiedzieć. Raczej rozsądnie. Nie ustawię mi zazwyczaj na full. Znaczy na samym początku, żeby się w ogóle rozruszała, to na full. Ale już po chwili, jak się robi chłodno, to troszeczkę zmniejszam. Klimatyzacja to jest też i bezpieczeństwo, bo nie jesteśmy zmęczeni. Adrian Janczuk, Automobil Klub Podlaski. Jednakże zdrowy rozsądek, czyli niezbyt duża różnica temperatur. Taka maksymalna różnica w różnych źródeł to jest około 7 stopni. Ja uważam, że to już jest dość duża. Ja sam stosuję tę różnicę stopni 3, 4. To wystarczające jest tak, żeby już się schłodzić. Ale na pewno nie wsiadamy do wychłodzonego zimnego samochodu prosto z upału, bo to może się nawet skończyć zapaścią. Pamiętajmy o tym, że ta klimatyzacja powinna być właściwie przeserwisowana przez serwis, warsztat, który się tym zajmuje. Profesjonalnie nam sprawdzą, czy ta instalacja jest szczelna. dopełnią też nam czynnik, jak i również będzie przeprowadzana usługa ozonowania, odgrzybiania, tak żeby to było powietrze czyste, zdrowe, żebyśmy sami sobie nie wyhodowali jakichś różnych alergii. Przy okazji też powinien być wymieniony filtr kabinowy. Nawiew, jak go ustawiamy? Powinniśmy ustawić te nawiewy, żeby dmuchało nam na górę. Po prostu na sufit i zimne powietrze będzie schodziło w dół, a ciepłe uciekało w górę. Więc nie nastawiamy zimnego powietrza na twarz. Zawsze 3-5 stopni mniej niż temperatura otoczenia, żeby nie było za dużej różnicy, żeby ten szok nie był za duży przy wyjściu samochodu. Pan chce też założyć w domu, tak? Tak, bo jest to bardzo dobry sposób na chłodzenie, jak także i na ogrzewanie domu. Czyli możemy tym chodzić, grzać w jednym. W lato się przydaje, nie musi chodzić cały czas, a w zimę możemy dogrzeć pomieszczenia. Ludziom już gorąco zaczyna doskwierać i mają problemy ze snem, z oddychaniem i w ogóle z poruszaniem się. Właściciel jednej z białostockich firm montujących klimatyzację, Marek Danilczuk. Dlatego klimatyzacja w tych okresach upalnych jest bardzo popularna. Ceny rosną, wiadomo, że dzisiaj wszystkie materiały, szczególnie w tym roku, zauważamy, że wzrosły na poziomie 5%. I niestety my też musimy trochę podnosić nasze usługi, ale przeciętny taki koszt montażu 1200-1400. To jedno, ale też trzeba pamiętać, że później trzeba też konserwować, czyścić i tak dalej. Każdy producent zastrzega sobie w gwarancji, że chcąc utrzymać gwarancję, wymaga jednorazowego przeglądu raz w roku i to jest koszt 150 zł. Ale też przede wszystkim chodzi o nasze zdrowie. Oczywiście, że tak, bo podczas tego użytkowania klimatyzatory się zanieczyszczają i one mają w sobie różnego rodzaju filtry, które należy czyścić. W domu mam w mieszkaniu klimatyzację. Już od paru ładnych lat. Konserwacja raz na jakiś czas. Przychodzą panowie i tym się zajmują. Mieszkam w akademiku, więc... Tam nie ma klimatyzacji. Nie ma, niestety nie ma, by się przydała. Nie mam w domu i nie mam w samochodzie. To jak pan sobie radzi bez tej klimatyzacji? Cały czas nad wodą jestem. Może to jest jakiś sposób. W każdym razie pamiętajmy, 6, maksymalnie 7 stopni różnicy w stosunku do temperatury powietrza. Czyli jeśli na zewnątrz mamy 35, tak jak to się ostatnio zdarzało, to klimatyzację ustawiamy na ile? Na 29, może 28. Ciekawe, czy ktoś z Państwa miał tak ustawione? To the sun, trying to find a reason to go on. All I ever get is burned and blind until the sky bleeds the pouring rain. When you came along, the time was right. Pulled me like an apple, red and ripe. Wasn't very long, you took a bite and did me wrong, and it serves me right. 20 i pół minuty po godzinie 18. W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki ponownie. Dziś przenosimy się do Krakowa. Tam startuje bowiem pilotażowy projekt City Helpers. Już od czwartku w ścisłym centrum miasta będzie można spotkać takie specjalne dwuosobowe patrole, których zadaniem będzie pomoc oraz udzielanie informacji, ale także ostrzeganie przed konsekwencjami negatywnych zachowań w przestrzeni miejskiej. Jak dokładnie będzie wyglądać praca osób zaangażowanych w ten projekt, o tym reporter Radia Kraków Bartłomiej Bujas. Z jednej strony patrole będą pełniły funkcję podobną do punktów informacji turystycznej, z drugiej będą wychwytywać niewłaściwe zachowania. To m.in. zakłócanie ciszy nocnej i spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, mówi krakowski przewodnik Marcin Moszczyński. My z nikim nie będziemy się szarpać, nie będziemy nikogo za kołnierz wyciągać z rynsztoka. Natomiast jeśli uda nam się nawiązać kontakt, no to powiemy: kochany, słuchaj, ty już masz troszeczkę za dużo, za chwileczkę tutaj wszędzie są kamery, może pojawić się straż miejska lub policja i ta zabawa skończy się dla ciebie mandatem w wysokości 150 albo może nawet 1000 euro. No lepiej te pieniądze zachować dla siebie na lepszą zabawę i to jest nasza główna rola. I chociaż to dopiero pilotaż, zdaniem krakowian pomysł może się sprawdzić. Dużo ludzi może uzyskać pomoc, może też zostać ostrzeżonych, może pomyśleć, że rzeczywiście to nie warto tak robić i myślę, że może się przydać. Dodatkowa ochrona dla mieszkańców, zawsze jest to większa możliwość poczucia się bezpieczniej. Bardzo się cieszymy. City Helpers będą również ostrzegać przed niekorzystnymi kursami wymiany walut, naciągaczami w klubach nocnych, czy podpowiadać na przykład, jak dojść do konkretnego przystanku. Może się sprawdzić, szczególnie, że jest dużo turystów i sama jestem turystką i patrzę po ulicach, po napisach, żeby gdzieś trafić. W sumie w projekcie weźmie udział 12 osób ubranych w niebieskie podkoszulki z napisem How can I help you, czyli jak mogę ci pomóc. Patrole będzie można spotkać od czwartku do soboty od 18 do 2 w nocy i w niedzielę od południa do 20. Cztery zespoły dwuosobowe, które będą przemieszczać się po najbardziej ruchliwych, zatłoczonych, najczęściej uczęszczanych traktach Starego Miasta. No i oczywiście Kazimierz, Plac Nowy, ulica Szeroka, zagłębie aktywności turystycznej. Jak informuje Zbigniew Ulman, zastępca komendanta Straży Miejskiej Miasta Krakowa, City Helpers odbyli specjalne szkolenie. Zwracaliśmy uwagi na kwestie związane z najczęściej popełnianymi wykroczeniami na terenie Starego Miasta i Kazimierza. Mieliśmy ratownika medycznego, który pokazywał, jak udzielić pierwszą pomoc, mówił, gdzie mamy na terenie miasta urządzenia AED. Całego szkolenia dopełniło spotkanie z psychologiem Straży Miejskiej. City Helpers będą ściśle współpracować ze Strażą Miejską. Do osób, które pomimo zwrócenia uwagi nadal będą łamać przepisy, będą wzywani funkcjonariusze. Jak mówi Robert Piaskowski, pełnomocnik prezydenta Krakowa do spraw kultury, rozwiązanie zostało wprowadzone na wzór miast takich jak Dubrownik czy Wenecja i na chwilę obecną jest tymczasowe. 2 miesiące, ale te najbardziej bym powiedział intensywne, czyli lipiec, sierpień. Sam koszt City Helpersu, wyposażenia, rowerów, brandingu, ulotek, apteczek i koszty pracy tych 12 osób to jest około 120 tysięcy złotych plus aplikacja, obsługa z KFK. No, całość projektu około 140 tysięcy złotych. Jak dodaję, za pomocą wspomnianej aplikacji każda osoba, która została obsłużona przez City Helpers, będzie mogła wystawić im ocenę. Po zakończeniu pilotażu miasto zdecyduje, czy projekt należy kontynuować. City Helpersi, jeśli można tak odmienić, w trakcie swojego patrolu będą także rozdawać specjalne ulotki w języku polskim i angielskim. Będą tam podstawowe informacje o obowiązujących zakazach, ale także wspomniane ostrzeżenia przed naciągaczami i kieszonkowcami. Tematem zajął się reporter Radia Kraków Bartłomiej Bujas. Ciągle brzmi nienawiść jak fałszywy ton. Chodź ze mną, zanim zobaczę, usłyszę piękno. Nigdy nie powiem ci dość, nigdy nie powiem ci dość. Chodź ze mną, oni tak szybko nie pobiegną. Zrobimy trochę na złość, zrobimy trochę na złość. Zapomniałeś hasła do paru serc.

strażnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. W tak zwanym międzyczasie minęło 18:30. Tej nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, tylko w centrum kraju małe i umiarkowane i no tam właśnie bez opadów. Na pozostałym obszarze przelotne opady deszczu, miejscami burze, które na wschodzie i północy mogą utrzymywać się przez większą część nocy. Momentami może spaść dużo wody i te burze mogą być dość gwałtowne z silnym wiatrem. Temperatura od 12 stopni na południowym zachodzie do 18 przeważnie na krańcach wschodnich. Trójka. Program trzeci. Wimbledon 2021 w Trójce. Proszę Państwa, Iga Świątek właśnie wyszła na kort w Wimbledonie i rozpoczął się mecz drugiej rundy. Jej rywalką jest Rosjanka Wiera Zvonariova. Mecz się rozpoczął nieco później niż był zaplanowany, no ale w końcu się rozpoczął i właśnie pierwsze piłki poleciały. Ze mną Lech Sidor, komentator Eurosportu. Dzień dobry. Witam serdecznie. Czego się możemy spodziewać tutaj w tym meczu? No, wydaje mi się, że możemy się spodziewać wszystkiego tego, co najlepsze, bo o ile mogliśmy się obawiać trochę o wynik pierwszej rundy, bo ona grała z bardzo nieprzyjemną zawodniczką Siwej Siech, poradziła sobie Iga bardzo, bardzo fajnie. Natomiast teraz na poziomie drugiej rundy trafia na zawodniczkę, która no, nie jest żadną zagadką. Wiera Zvonariova, solidna firma, ale przed laty. Ona nawet docierała, z tego co pamiętam, do finału wimbledońskiego, co oznacza, znamionuje klasę, jakbyśmy nie spojrzeli z której strony na to. Natomiast te najlepsze lata Zvonariova ma już za sobą. Siła ognia jest taka Rosjanki, że nie powinno być większych problemów dla Igi. Tak jak Iga mówiła, że trawa nie do końca jej pasuje, że sama nie wie, czego się spodziewać po swojej grze. Tak tutaj myślę, że styl Rosjanki pozwoli jej grać taki otwarty tenis i to będą no dosyć chyba spokojne dwa sety. Ja tak przypuszczam. Oczywiście to jest tenis, wszystko może się zmienić. Natomiast jeżeli nic się nie wydarzy złego, jeżeli Iga będzie grała na swoim takim przyzwoitym, normalnym poziomie, to nie powinna mieć problemu z przeskoczeniem Rosjanki. Ja bym powiedział nawet więcej. To jest sport, panie Lechu. Tak, to jest tenis, a co za tym idzie, sport oczywiście. Dobrze, dziś rano, a już jest 1-0 w gemach w pierwszym secie i 30-15 dla Igi. Dobrze idzie, oby tak dalej. Dziś rano Magdalinet pokonała w pierwszej rundzie turnieju wimbledońskiego Amerykankę Amandę Anisimową i tam było 2-6, 6-3, 6-1. Jakiś komentarz do tego meczu, Magdy? Znaczy, Anisimową znam, to można powiedzieć, od maleńkości, parafrazując Kargula i Pawlaka, natomiast jest to dziewczyna, która bardzo rokowała, wyrosła, duża, grała tak po amerykańsku, bardzo szybko, bardzo ofensywnie, ale od pewnego czasu no, widać duży regres. To jest dziewczyna, która miała robić sukcesy, miała odnosić sukcesy, wielkie turnieje miała wygrywać, ale gdzieś się zatrzymała. Coś tam w tym rozwoju nie zagrało, być może zgrała za dużo, przeciążony organizm i trochę chyba to zdrowie też zaczęło szwankować, bo ta Anisimova gra fajny, ciekawy tenis. Natomiast no, Magda, to już wiemy od paru od paru sezonów firma uznana zrobiła duży postęp, jeżeli chodzi o przygotowanie fizyczne. Poprawiła też jej się mentalność. Ona od czasu do czasu jeszcze przegrywa wygrane mecze, my to tak nazywamy, przez jakieś dziwne błędy, czy jakieś dziwne rozwiązania taktyczne. Natomiast jest już zawodniczką, która poniżej pewnego poziomu nie schodzi. I żeby ograć Magdę, to trzeba grać troszkę lepiej niż Anisimowa jednak na dzień dzisiejszy. No to jeszcze słowo komentarza do Huberta Hurkacza, który wczoraj nie miał problemów z awansem do drugiej rundy. On pokonał Włocha Lorenzo Musettiego. 6-4, 7-6, 6-1 było, a dzisiaj poznał swojego następnego rywala. Marcos Giron będzie rywalem Huberta Hurkacza. No Giron to jest taka trochę zagadka, bo nie przypominam sobie jakichś spektakularnych sukcesów, które on mógłby odnieść lub podnosił na kortach trawiastych. Tego sobie nie przypominam. To musielibyśmy gdzieś poszperać głębiej. Natomiast a propos jeszcze Musettiego, to jest chłopak, który zrobił fenomenalną karierę na korcie ceglanym. Rozegrał wspaniały mecz z Dżokowiczem. W dziwnych okolicznościach, co prawda zakończony, bo ten mecz się nie skończył. Prowadził 2-0 i cały tenisowy świat otwierał szeroko oczy. Przewidywano wielką sensację. Jednak Dżokowicz to jest Dżokowicz, żeby go ograć, to trzeba wygrać 3 sety, a nie 2 w Roland Garros. Natomiast jeżeli chodzi o Musettiego i trawę, to dla mnie były dwie skrajności tak naprawdę, bo to chłopak, który ma fajnie ustawiony tenis pod korty ziemne, ewentualnie pod cementowe, natomiast trawa jednak obnażyła pewne niedostatki. No po prostu nie ten charakter. To tak jakbyśmy porównali tenis Huberta na trawie, na szybkiej nawierzchni, na cemencie z tym, co prezentował nam na ziemi. Wygrał w Miami 1000, czyli ten turniej w Miami. On go wygrał w pięknym stylu, bijąc Tsitsipasa, a potem przyszła klęska. Wielokrotnie takie klęski doznał na korcie ziemnym. Ale nie jest to styl ani charakter, gdzie on będzie odnosił spektakularne sukcesy na korcie ziemnym. I tak samo jest z Włochem. Nie wydaje mi się, żeby Musetti w najbliższej przyszłości mógł komuś zagrozić właśnie na korcie trawiastym. A w tak zwanym międzyczasie zrobiło się już 2-0 w pierwszym secie. Czyli po naszej myśli. Tak, jak najbardziej. Być może sprawdzi się. Ale kciuków nie puszczamy. Trzymamy cały czas. 40-15 w trzecim game dla Igi. Dziękuję bardzo, Aleksi Dor, komentator tenisa w Eurosporcie. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Wimbledon 2021 w Trójce.

Nie nadaje się do niczego. Ten jeszcze, ten budynek, co tu pan stoi przed nim, to będzie też do wyburzenia. A ściany są tak zmasakrowane. Nie nadaje się to do użytku. Wydawało się, że się wyremontuje, no ale przyszedł nadzór i powiedział, że do wyburzenia i nie ma innej opcji. Tutaj ma pan dużo do remontu? I całą chałupę trzeba robić, no, ale nie jest źle, no. Jest dom, stoi dom, no to najważniejsze, nie do wyburzenia. Dachu nie ma, poddasza nie ma i pierwszego piętra nie ma. Tak to do użytku będzie, no. Widzi pan, okna trzeba wymieniać, elewację trzeba samą robić. Masakra. Pozalewało też? Pozalewało. Panele wszędzie wytargane w całym domu. I pomału, pomału. No dużo roboty, no. Strasznie dużo roboty. Jest pomoc? Jest pomoc. No jest, no. Strażaków jest pełno. Nie wiedzie, za co się brać, no. Jesteśmy praktycznie nieco ponad tydzień po tym, co się wydarzyło w Nowej Białej. Jak wygląda sytuacja bieżąca, jeżeli chodzi o ilość budynków, które właśnie trzeba wyburzyć, no i stawiać praktycznie od nowa? W sobotę było 11, dziś już wiem o 13. Jan Smarduch, wójt gminy Nowy Targ. Co będzie jutro, to trudno mi jest. Powiedziałem, mam nadzieję, że już będą ostateczne te ekspertyzy, bo my nie możemy tych większych odszkodowań uruchomić nawet choćby częściowo, bo musimy decyzję najpierw wydać, a decyzję musimy wydać w oparciu o szkodę, która jest przez rzeczoznawców i uprawnionych budowlańców zrobiona. No a to się niestety im też zmienia. To, co widzieli wcześniej na początku, niektórzy przystępowali do remontów, no to po prostu sami prosili, żeby przyjechał ponownie ten rzeczoznawca na budowę, określił, czy to rzeczywiście się nadaje do remontu, czy to nie trzeba rozbierać. No i się okazuje, że dziś kolejne dwie ekspertyzy, dlatego już mówię, że dziś jest 13, a jak zaczną remontować i odgrzebią za dwa dni po prostu i zobaczą, że ten budynek, fundamenty czy ściany główne, nośne są naruszone, no to nie wiadomo, czy nie będzie ekspertyza weryfikująca tą wcześniejszą, prawda? I czy nie będzie też do rozbiórki. To słyszałem, pan gazduje. Rozumiem, że już wszystko rozebrane i teraz trzeba się... No to jest pozamiatel, czarynce podwinąć i brać się do roboty. Innego wyjścia nie ma. Tu, tam, ciężki sprzęt robi, nie? Ciężki sprzęt prząsu miejsce tego, już ławice pomału kopią. No trzeba się brać za robotę, no i odbudować cenę i tyle. No. Jakaś pomoc pierwsza wpłynęła na konto? A to ja już nie wiem, trzeba byłoby się żonę pytać, bo ja nie mam czasu. Finanse to baba pilnuje. Tak, no, a my do roboty. Tutaj sobie już wyznaczacie na gospodarczy? Wyznaczymy na budynek gospodarczy, no. Ja miał fajnie pobudowane, bo ja miał wszystko nowe, tu wiedzą, co chodzi, no. 9 roków temu tyzem się spalił. Czyli, że miał nowe pobudowane wszystko i znowu poszło w gruzy, no. Trzeba się radzić pomału i tyle, no to co? O ile możemy, tyle pomagamy. Krystyna Węglarz, sołtys wsi Nowa Biała. Bardziej koordynacją się zajmujemy. Każdy coś ma przydzielone i ogarnia swoją rzecz, no bo jest tego bardzo dużo. I jednej osobie, wiem jak na początku, to było po prostu nie do ogarnięcia, ale to trwało raptem jeden dzień, drugi dzień, coraz lepiej, lepiej. I to widać tą pracę, widać tą pomoc, widać ludzi, do pracy nie brakuje. Jak sam pan widzi tutaj, te pomieszczenia gospodarcze są już wyburzone, domy mieszkalne częściowo są wyburzone. Następne w dniu dzisiejszym też tam jest rozbiórka i myślę, jeżeli będą mieć mieszkańcy dokumentację, wszystkie pozwolenia, wszystko się go, oni na pewno zaczną od budynków mieszkalnych, gdyż nie mają dachu nad głową. Spłonęło im to wszystko, dorobek całego życia, więc i oni teraz już troszeczkę też ochłonęli. Wiadomo, że patrząc na to, no to się im płakać chce. Panie, na razie to jest za piękne. Nie da się to wytłumaczyć, bo serce się kraje. Jest moc, można powiedzieć, za moc. Powiem szczerze i z ręką na sercu, kto jeszcze będzie narzykał, to nie wiem, albo jest zatłumiony tym wszystkim, albo nie ma serca ani sumienia, jeżeli ktoś by na coś narzykał, jak do tej chwili. Tutaj właśnie bardzo dużo się mówi, dlaczego te budynki są połączone, czemu to tak stawiają w tej Nowej Białej. Tu, panie wójcie, rozumiem, trzeba podkreślić, że to jest historyczna zabudowa, no i tutaj też rękę trzyma konserwator zabytków. Tak te własności mają też usytuowane, no nie wszędzie na polu można budować, prawda? Są określone działki, które są przeznaczone do zabudowy i trudno, żeby w takim miejscu, gdzie jest droga, gdzie w tej chwili już mają kanalizację, gdzie jest wodociąg, żeby nie budować domu. No a tu jest wymóg, to jest ścisła strefa konserwatorska. My nie możemy uchwalić planu, jeśli nie uwzględnimy pozytywnej opinii konserwatora. A konserwator mówi tak, proszę w planie zagospodarowania cały ten rejon tej zwartej zabudowy ustalić, że tu jest ścisła strefa konserwatorska i wszystkie uzgodnienia, zmiany, remonty i tak dalej trzeba z nim uzgadniać. To też nie jest tak, że myśmy sobie wymyślili to. Z drugiej strony trzeba też doceniać tą wartość kulturą i dziedzictwo, które w tej Nowej Białej, na Spiszu w ogóle, w tej zwartej zabudowie jest. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że to nie jest wymysł ludzi, to są pewne uwarunkowania historyczne, to jest związane z pewnymi dobrami kulturowymi. Gospodarcze, całe, no i tu mieszkanie też jest zniszczone, bo w środku jest wyzalewane, mamy łóżka połamane, że no zniszczone w środku jest bardzo dużo. Fasada jest nadpalona, w rogu się pali, o co później strażacy przecięli blachę tutaj na tej dobudowce, co właśnie włożyli węża, to lali wodą, no bo by góra poszła, nie? Bo tam już nastrój się palił, dach cały mamy zalany. Dom jest niszczony. No. 2 lata temu był remontowany, także wie pan, co znów jest wszystko do robienia od nowa. Ręce opadły na początku. No ręce na pewno wiele. Ręce i siły i zdrowie, wie pan, co my już drugi raz w ciągu 10 lat się spalimy. Drugi raz nam wszystko poszło. No także wie pan, co ja wiem, co to znaczy pożar, bo już mnie przeszli. Dzień dobry, to tu pilnujecie majstra? Pilnujemy go. Pan co da chciał? A tak zapytać, jak po tym tygodniu? Jest pomoc? Ruszyło się coś? Bo nie od samego początku pomagają. To te żywności. Czyli chwyta za serce, że rzeczywiście jest ta solidarność. Jest. To nawet sobie nikt chyba nie zdaje sprawy. No. To jest niewyobrażające. Panie, my jakśmy pierwszy raz widziały te dary, jak poprzywozili woda i jedzenie, to wszyscyśmy tak płakali. Naprawdę. To tutaj pani jest nieruchomość? Tak. Czyli same mury zostały w zasadzie, nie? No tak. Dach co? Do zrobienia? Pani, jeszcze nic nie wiemy, bo to tam płyta pękła i wiem. To, no i chcieliśmy to poremontować, nie? Marysiu, może ty byś powiedziała, bo ja to się nie umiem dobrze wysłowić. Pani Marysiu, jak to wygląda? Da się wyremontować? No niestety nasz dom nie jest do remontu. Jest wydana opinia do gminy, że nasz dom nadaje się do rozbiórki. Także będziemy na pewno tutaj rozwalać nasz dom. No niestety będziemy się stąd wynosić. Czy trzeba od podstaw? Od podstaw będziemy zaczynać wszystko od nowa. Dom mieszkalny oraz stajnia, bo to jest główne nasze źródło utrzymania. Także będziemy się starali, żeby to w miarę możliwości jak najszybciej. Na tyle, na ile pozwolą też środki. Tutaj ludzie są bardzo chętni do pomocy. Naprawdę z różnych stron, nawet świata bym mogła powiedzieć, płyną takie słowa wsparcia, ale też takie wsparcie też, prawda, finansowe też, za które naprawdę serdecznie wszystkim dziękujemy. Czy to dopiero po jakimś czasie się okazało, że ten dom jednak do remontu się nie nadaje, tak, prawda? Dokładnie, no niestety. Z dnia na dzień coraz gorzej. Czyli opcja zero, można opcja powiedzieć. Opcja zero, dokładnie. Gdzie będziecie do czasu, jak to się uda odbudować? Gdzieś u rodziny? Tak, na razie mieszkamy w takim domu, który, że tam rodzina jest w Stanach Zjednoczonych, udostępniła nam bezinteresownie dom. Natomiast na zimę niestety musimy się wynieść z tamtego domu, bo nie ma tam ogrzewania centralnego, także przeniesiemy się do naszej cioci tam. No, odbudowa zajmie, prawda? No to nie miesiące, lata na bardziej. Pewno. Na pewno, bo to przydaje później wszystko musi wyschnąć i tak dalej. Aha. Także rok na pewno będzie takiej tułaczki, myślimy. Tej pomocy jest sporo, ale też jak ja patrzę na te szacunki szkód, no to one też są na wysokim poziomie. 700-800 tysięcy do miliona złotych, to zależy jaka kubatura budynku była. Cała ta pomoc na pewno im dużo pomoże, natomiast no to też nie załatwia na 100%. To nie będzie tak, że wójt przyjedzie, prawda, z dziennikarzami i wręczy klucze każdemu do domu. No tak nie będzie niestety, to każdy właściciel musi za tym chodzić i sobie odbudowywać. Naszą rolą jest każdą tą pomoc, która spływa do nas, zgodnie z prawem im dostarczyć, no i w miarę szybko, ale też musimy dbać o to, żeby później się nie okazało, że po kilku latach jest potrzebne jakieś zwroty. Broń Boże, nie możemy do tego dopuścić. Czyli już tak wstąpiła taka wiara, nadzieja? Wiara, nadzieja to na pewno w pierwszy dzień, bo oni się nawet takiej pomocy nie spodziewali, jak ludzie wyszli z taką ocieczą, naprawdę nie brakowało im niczego, od artykułów spożywczych, przemysłowych, narzędzi do pracy, wszystko i rąk do pracy. Wszyscy byli solidarni i powinni ci ludzie naprawdę gorąco podziękować Panu Bogu za tak ofiarną pomoc i dobre serce. Był to reportaż Przemysława Bolechowskiego zatytułowany Ludzka Solidarność dla Nowej Białej. W tym tygodniu zakończą się prace przy rozbiórce i usuwaniu zgliszczy i ruszą pierwsze prace remontowe i budowlane. Z pomocą przychodzi nie tylko rząd, Lasy Państwowe czy firmy prywatne, ale i inne samorządy, które już zadeklarowały sfinansowanie m.in. naprawy uszkodzonego w pożarze wodociągu w Nowej Białej. A przy budowie nowych domów i remontach tych, które można jeszcze naprawić, mają być wykorzystane materiały niepalne, które zmniejszą ryzyko kolejnych pożarów. I to już ostatnia pozycja, jaką mieliśmy dla Państwa na dziś. Zapraszamy do Trójki. Michał Jakubik, Marek Zalewski, Witold Lazar. Dziękujemy, do usłyszenia. You have my heart, we'll never be words apart. Maybe in magazines, but you still be my star. Baby, 'cause in the dark, you can't see shiny cars. And that's when you need me there. With you I'll always share. Because when the sun shines, we shine together. Told you I'll be here forever. Said I'll always be your friend. Took an oath that I'm sticking it out till the end. Now that it's raining more than ever, know that we still have each other. You can stand under my umbrella. You can stand under my umbrella. Ella, ella, eh, eh, eh. Under my umbrella. Ella,